Марк, 5-р бүлэг. Тэд нуурын нөгөө эрэг болох Грас нутагт иржээ. Түүнийг завнаас буухад тэр даруй бузар сүнстэй хүн булчнаас гарч Есүстэй учрав. Тэр хүний орон байр нь булчнуудын дунд байв. Хинч түүнийг хүлж чадсангүй, бүр гинжээрч хүлж чадсангүй. Учир нь тэр олон удаа гавтай гинжтэй байсан ч гинжээ тасдаж гаваан хитэн хэсэг болгон эвдчихдэг байв. Түүнийг номхотход хиний ч хүч хүрсэнгүй. Тэрээр булчнуудын дунд ууланд өтер шөнгөө орилж чулуугаар өөрийгөө дэлсэн. Есүсийг холоос хараад тэр гуин ирж түүнд мөргөв. Тэгээд чанга дуугаар хашхран, хамгийн дээд бурхны хүү Есүсээ, танд би ямар хамаатай билээ? Би бурхнаар танаасгүй, намайг бүү зовоогоч гэлээ. Учир нь Есүс, бузар сүнс чи энэ хүнээс гар гэж айлдсан ажээ. Есүс түүнээс, чамайг хин гэдэг вэ гэж асуусанд тэр, бид олуулаа учир намайг Легион гэдэг гэв. Тэгээ тэр түүнээс өөрсдийг нь энэ нутгаас бүү зайлуулаач гэж хүсөмжлэн гуйж эхлэв. Тэнд ууланд гахан их сүрэг бэлчж байлаа. Чөтгөрүүд Есүсээс, бидний гахаа руу явуулаач, бид тэдний дотор оръё гэж гуйхад Есүс тэдэнд зөвшөөрөв. Бузар сүнснүүд хүнийг орхиж гахаануудад шүглэв. 2000 орчим гахайн сүрэг их зэргээс нуур руу ухсхийж нуурд живцгээлээ. Гахайчид зугтаж үүнийг хот тосгодод мэдэгдэв. Тэгээд хүмүүс юу болсныг үзэхээр иржээ. Тэд Есүс рүү ирээд чөтгөрд, Легионд эзэмдүүлж байсан яг тэр хүн хувцсалсан эрүүл саруу сууж байхыг хараад ихэд айв. Үтсэн хүмүүс тэр хүнд юу тохиолдсныг болон гахайнуудын тухай тэдэнд ярьж өгчээ. Тэд Есүсийг нутгаасаа явахыг гуйж эхлэв. Есүсийг завинд суух үед чөтгөрт эзлэгдсэн байсан өнөө хүн өөртөө хамт бай гэж гуйсанд Есүс зөвшөөрсөнгүй. Харин түүнд, гэртээ өөрийнх нь дээрээ оч. Эцэн чамд ямар агуу үйлс хийж, чамд хэрхэн өршөөлө үзүүлснийг тэдэнд мэдэгд гэв. Тэр явж Есүс өөрийнх нь төлөө ямар агуу зүйлс хийж өгснийг Декапол химих газарт зарлаж эхэлв. Хүн бүр гайхацгааж байлаа. Есүс завар нөгөө эрэг рүү дахин гаталж ирэх үед түүн рүү олон хүн хуран зугалжээ. Есүс нуурын эрэг дээр байв. Синагогийн ахлагчдын нэг болох Яир гихч хүн ирж Есүсийг хараад хөлтөнд унаж, бага охин маань үхлийн ирэмэг дээр байна, та очиж мутраа тавиач, тэгвэл тэр минь эдгэж амьдрах байх гэж ихэд хүсэмжилэн гуйв. Есүс түүнтэй хамт явхад урсан олон түүнийг дагаж бүчин шахалдаж байлаа. 12 жилийн турш цус алддаг өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй олон эмчийн гарт шаналж, өөртөө байсан бүгдийг зарцуулсан боловч ямар ч тус болсонгүй. Харин ч бие нь улам муужээ. Есүсийн тухай сонссны дараа тэрээр хүмүүсийн дундуур явсаар түүний ард очиж гадуур хувцсанд нь хүрв. Учир нь тэр, хэрэв би зөвхөн түүний хувцсанд нь хүрвэл эдгэрнэ гэж өөртөө хэлжээ. Тэр даруй түүний цус хойчих нь татарч, өвчнөө салснаа биеэрээ мэдрэв. Есүс тэр даруй өөрөөс нь хүч гарсныг мэдээд олон түмнэрүү эргэн харж, хэн миний хувцсанд хүрв гэж асуулаа. Шавнарын түүнд, хурсан олон таныг шахаж байгааг та харалтаа, тэгтэл та хин надад хүрв гэх юм гэлээ. Есүс үүнийг үйлдсэн тэр эмэгтэйг харах гэж эргэн тойрноо ажиглав. Юу болсныг мэдсэн тэр эмэгтэй айч чирсээр ирж Есүсийн хөл унав. Тэгээд бүх үннээ хэлжээ. Есүс түүнд, «Охин минь, итгэлч нь чамаа гэдгээлээ. Амар тайван явж, зовлонгоосон ангиж ирхтүүн» гэв. Түүнийг ин айлдаж байтал синагогийн ахлагчийн гэрээс хүмүүс ирж, «Таны охин нас барчихлаа. Багшид төвөг удаад яах вэ?» гэжээ. Гэвч Есүс үүнийг сонсоод синагогийн ахлагчид, «Бүү ээ, зөвхөн итг» гэж айлдав. Тэгээд тэр Петр, Яаков, Яаковын дүү Йохан нараас өөр хэнийг ч өөртэйгэн хамт явахыг зөвшөөрсөнгүй. Тэд синагогийн ахлагчийн гэр дээрв. Уймарсан, чангаар уйлж хайлсан хүмүүсийг тэр харав. Оруутан тэр тэдэнд, «Юунд та нар уймарч уйлдэн вэ? Энэ хүүхэд үхээгүй, харин унтаж байна» гэсэнд тэд түүнийг тохуурхан инээлдэж эхэлв. Гэвч Есүс бүх хүнийг гаргаж зөвхөн өнөөх хүүхдийн аав ээжийг нь өөрийнхөө нүхтийн хамт авч хүүхдийг тавьсан өрөөнд оров. Хүүхдийн гараас барьж тэр түүнд, «Талита кум» орчуулбал, «Бяцхан охин минь, би чамд хэлж байна, бос» гэж айлдав. Тэр даруй охин босоод явж эхлэв. Тэр 12 настай байжээ. Тэр даруй тэд бүр гайхаж орхив. Тэр, «Энэ тухай хэнч мэдэх ёсгүй» гэж тэдэнд хатуу сануулаад, охинд идэх юм өг гэлээ.